zmiany klimatycznego nie przyniosły skutku, napisali w dokumencie końcowym uczestnicy szczytu 7 najbardziej wpływowych państw świata, który odbywa się w Taorminie na Sycylii. Stany Zjednoczone sprzeciwiły się postanowieniem porozumienia. Administracja Donalda Trumpa prowadzi właśnie przegląd procedur klimatycznych. W związku z tym prezydent USA decyzję o realizacji porozumienia podejmie w przyszłym tygodniu. Poinformował o tym na Twitterze. W dokumencie napisano, że pozostałe kraje rozumieją sposób działania amerykańskiego prezydenta. W związku z tym Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia oraz Wielka Brytania dają czas przywódcy Stanów Zjednoczonych na podjęcie decyzji. Jednocześnie apelują o jak najszybsze wdrożenie postanowień paryskiego porozumienia klimatycznego. British Airways zawiesiły wszystkie loty z Heathrow w Londynie i podlondyńskiego lotniska Gatwick. Powodem jest awaria systemu komputerowego i internetu. Przedstawiciele linii lotniczej poinformowali, że jest to poważna awaria, która wpłynęła na operacje lotnicze naszych linii na całym świecie, napisano. Loty zawieszono do 19 polskiego czasu. Klienci początkowo skarżyli się, że strona internetowa przewoźnika nie działa, podobnie jak aplikacja na smartfony. Samoloty lądujące na Heathrow nie mogły kołować do bramek, ponieważ te zostały zablokowane przez maszyny wykonujące poprzednie loty. Pasażerowie zostali uwięzieni w samolotach. Według uwag zgłaszanych przez pasażerów opóźnienia wystąpiły m.in. na lotniskach w Rzymie, Pradze oraz Mediolanie. Wracamy do kraju. Marsz pamięci Józefa Piłsudskiego rozpoczyna się w Warszawie. Jego trasa prowadzi alejami ujazdowskimi i Nowym Światem od Belwederu do pomnika w pobliżu krakowskiego przedmieścia, mówi organizator wydarzenia Adam Lewandowski. Maj jest związany z dwoma ważnymi wydarzeniami. Rok 1926 i powrót marszałka Piłsudskiego do władzy. No i śmierć marszałka Józefa Piłsudskiego również 12 maja 1935 roku. I dlatego w maju staraliśmy się zorganizować ten marsz i oddać hołd wielkiemu Polakowi. Organizator dodaje, że marsz ma także cel edukacyjny. Podczas marszu będziemy przypominać o tych związkach Józefa Piłsudskiego z Warszawą, o tych też niewidocznych na trasie. Sejm ustanowił 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego. Mateusz Kijowski rezygnuje z walki o stanowisko szefa Komitetu Obrony Demokracji i mówi o nieprawidłowościach w dokumentacji finansowej stowarzyszenia. Nowego lidera organizacji mamy poznać dziś podczas zjazdu delegatów KOD-u odbywającego się w Toruniu. Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem komisji rewizyjnej. To, co ja kwestionuję, to poprawność sprawozdania finansowego stowarzyszenia. Uważam, że zawiera ono mniej więcej 1/3 działalności stowarzyszenia. Tak jakby pan pracował dla 3 pracodawców, a później składając PIT na koniec roku tylko uwzględnił zarobki od jednego z nich, a 2 pozostałych pominął. Tak wygląda nasza sytuacja w tej chwili. No, brakuje ogromnej ilości działalności finansowanej za pośrednictwem Komitetu Społecznego. W dzisiejszej Rzeczypospolitej napisano raport Komisji Rewizyjnej KOD-u, z którego wynika, że należąca do Mateusza Kijowskiego i jego żony firma nie wykonała żadnej usługi, a wystawiła faktury na 100 tysięcy złotych. Na koniec najdłuższa lekcja niemieckiego nowoczesnej Europy. W krakowskim Instytucie Goethego trwa ustanawianie rekordu Guinnessa, czyli lekcji trwającej 25 godzin. Aby była ciekawa, nauczyciele korzystają z różnych form, takich jak piosenki, filmy i wizualizacje. O 15 minęła 19 godzina, ale Wojciech Dzido z Instytutu Goethego nie ma wątpliwości, że 16 uczestników wytrwa do końca. Są wszyscy w jak najlepszej kondycji. Ja co przerwa schodzę na dół, wspieram ich jak tylko mogę. Robimy nawet małe tutaj zadania gimnastyczne u nas na dziedzińcu. Są w lepszej kondycji niż ja, powiedziałbym. Dadzą radę na 100%. 25. ostatnia rekordowa godzina wykładu wybije o 21. Te lekcje zapamiętają zapewne wszyscy uczestnicy. Pytanie tylko, czy także coś z tej lekcji. To był serwis Trójki. Noc w całym kraju pogodna, trochę chmur jedynie na wschodzie i nad morzem. Na termometrach od 8 stopni na wschodzie do 13 na zachodzie. Jutro chmury pojawią się na nizinie szczecińskiej. Wieczorem możliwe tam burze. Poza tym piękna niedziela. Od 24 stopni w Rzeszowie do 28 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po konsolę Xbox One S 500 GB w zestawie z 3 grami i dodatkowym kontrolerem za 1299 zł. Co to? Technologia tak ma. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem i brak energii.

Tytuł płyty. I chciałoby się powiedzieć, halo, dlaczego z miesięcznym opóźnieniem? No tak jakoś wyszło, ale wreszcie jest z nami jedna z naszych ukochanych, jeśli nie najbardziej ukochana argentyńska wokalistka, kompozytorka, aktorka, Bóg wie jeszcze kto, Juana Molina. I ona rozpoczyna spotkanie w trzech kontynentach, a kłaniają się Zofia Kruszewska i Artur Orzech. Halo, raz jeszcze powiem, to nowy jej album. Cuando vi las paredes más lentas, cuando vi que quemaban los nogales, cuando vi cómo viví, no me había dado cuenta, apareció una claridad. Thank you. Argentyny, z Buenos Aires, Juana Molina, która od samego początku, gdzieś na obrzeżach muzyki alternatywnej, tym albumem udowadnia, że jest już w pełni dojrzałą, cały czas młodą dziewczyną, która pięknie myśli, pięknie komponuje i rzadko się zdarza, nie tylko w trzech kontynentach, ale także w naszych niedzielnych spotkaniach, zaraz wracam, by z jednej płyty odtworzyć trzy utwory i to z rzędu. Tak, ale są takie płyty. Z tej płyty można odtworzyć sześć utworów z rzędu, no ale nie będę przesadzał. Thank you. Juana Molina. Na razie tyle. Bardzo dużo, jak na jedną płytę z nowego albumu Halo, który ukazał się w kwietniu. I także z końca kwietnia i ten chłopak pierwszy raz w trzech kontynentach. Z końca kwietnia jego płyta, nowa płyta zatytułowana Fatima, a on występuje jako Magallanes. Andres Gualdron, tak się naprawdę nazywa artysta z Kolumbii, który występuje jako Magallanes z nowiutkiej płyty. Tam 8 utworów, głównie mówionych, jeśli w ogóle jest ludzki głos, ale przede wszystkim instrumentalnych. Fatima, taki tytuł tej nowej płyty. Przeniesiemy się do Tunezji. Yeah, yeah, yeah. Des nuances, de l'eau si je voulais venir. شديت بنحيت وصول اصحابي اسنوس قالوا الحب لو صرفوا غنيا يعريك يفنيك لو يقنك يا علمني Znus na sewnia Bidmuli Bidmuja Bidmuli Ahsasia وما بغيت نبوح بالاحباب يا شبلوس ما نبوز وانا مباد يا احيت تقويت عطيني مداوي Johar Basti. Johar to po polsku i po arabsku mam wrażenie klejnot. Pani Aleksandra napisała artur.orzechmopa.polskieradio.pl. Te klawisze były w którymś z utworów Meslowic. Takie dziwne skojarzenie. Dziwne skojarzenie. Johar Basti z Tunezji, jak powiedziałem. On sam powołuje się, skoro już słowo się rzekło o Meslowic, to nie powołuje się na zespół Meslowic, na jego dokonania, tylko na dokonania Nicka Drake'a. سمي يومك عيد البس ثوب اسمك غصنك راه وحدي واذا الليل احمر من عين طيور الليل يومك بين العوام اطول من عمري نهار الليل يبان نهار الليل يغيب نهار يزور الحال من شجرة وحبيب الليل مقام ضوء عجيب حيوت ودمار من غدوة الدير بالدم والسم والغم والقطرة طاح لهم ليل عيش ايام والفلوس صغير واذا الليل بلا نوم بين نخرين اللي عايش مات واللي مات في خير يقولوا الدنيا سوام والكبير كبير نهار الليل بات نهار الليل كتير كيف تيور الوقت بعد عويل كبير الليل مقام ضو عجيب حيوت ودار من غدوة الدين بالدم والسم والغم والقطرة ضحلهم لي ضحلي ضحلي dzisiaj, jeśli chodzi o Dżauhara z Tunezji, tego tunezyjskiego Nika Drake'a, choć jeszcze musi popracować, ale płyta całkiem sympatyczna i całkiem przyjemna. Teraz Sandra Arslanian, trochę krwi ormiańskiej, trochę krwi libańskiej, urodziła się w Libanie, gdy była małą dziewczynką z rodzicami, ponieważ wybuchła wojna domowa, to była jakaś połowa lat 70. Wyjechali do Belgii, ale i zauważyłem w trzech kontynentach, gdy szukam artystów w Azji, Afryce, Ameryce Południowej, takich, którzy grają nie muzykę korzeni, nie muzykę etniczną, tylko właśnie rzeczy, które prezentuję w trzech kontynentach, to zdarza się tak, że artyści, którzy jako czy pacholędziem będąc emigrują gdzieś, to potem w wieku dojrzałym po skończeniu studiów wracają. I ona się zdecydowała na powrót do Libanu, co z pewnością łatwą decyzją nie było, nie jest. No a mam nadzieję, że kiedyś będzie spokój. Sandra Arslanian to postać centralna formacji Sand Moon. We'll be right back. If I were you, I'd lose my conscience. To lubię, państwo wiedzą, dziewczyny, które grają na gitarze, same wymyślają piosenki i śpiewają, jak jeszcze gra na basie, to ho, ho. No ale nie wymagajmy zbyt dużo. Sandra Arslanian i jej libańska formacja Sand Moon w sumie nagrała 3 płyty. Ta ostatnia ukazała się z końcem czerwca zeszłego roku i z tej ostatniej zatytułowanej In The End. Mam nadzieję, że to nie koniec. Jeszcze jeden utwór. We're one. Prawda, że miło i przyjemnie. Sand Moon, Sandra Aslanian, libańska formacja, którą bardzo Państwu polecam. No i proszę. Zaczęliśmy od Juany Moliny. No, końcówka jest dla mnie oczywistym wezwaniem do tej akcji. Ilo, tak podpisano. Serdecznie prosimy o zaproszenie słuchaczy na koncert Juany Moliny do Białegostoku 24 czerwca w ramach Halfway Festival. Redaktor może oczywiście czuć się zaproszony. Chyba nie będę miał wyboru. Tak, Juana u siebie rzeczywiście napisała, że w maju rozpoczyna trasę koncertową, ale tam nie było słowa światową. 24 dzień czerwca, Białystok, Juana Molina. No piękna wiadomość. No ale u nas Juana Molina oczywiście powróci, to mogą Państwo być pewni, ale teraz ta naciągana troszkę przeze mnie historia, ale no może nie tak oszalonej punkcie jak na punkcie Sophie Willi z Gruzji, ale Nilufer Yania to też dziewczyna z gitarą, w jej żyłach płynie turecka krew, co prawda mieszka w Londynie, no ale właśnie ta nieścisłość, do której się przyznaje, tym razem w trzech kontynentach, no dziewczyna jest z Londynu, urodziła się tam, wychowała, pracuje, w jej żyłach płynie turecka krew i tylko ten drobiazg pozwala mi zaprezentować jej twórczość. Petit thief, what to find I keep. I was supposed to set an example, but I am a vandal. Yeah, the paper's nice, but it's the rush I like. You don't care about the money when you're an adrenaline junkie. What will chain me after they let me loose and realize, or maybe there are small crimes, but some things I just wouldn't do. White lies, but some tales I just can't keep true. And if I gave it up, could I still be a thug? I don't choose to play the bad guy. He's in your bloodline. And I left my heart in a scrap metal yard. You don't get to be a human when you're a hooligan. Words will chain me after they let me loose and realize that maybe there are small crimes, but some things I just wouldn't do. White lies, but some tales I just can't keep to. Small crimes, but some things I just wouldn't do. White lies, but some tales. I'm a petty thief. What to find I keep. I was supposed to set an example, but I am a vandal. Nilufer Yania z krótkiej płytki Small Crimes. Tyle na razie w jej dorobku, ale ona młoda. Niech się tak rozwija. Jeśli tak się będzie rozwijać, to jeszcze będziemy wracać do jej twórczości. Może bardziej w zaraz wracam, ale tam też już była. Z listy i z zegara jasno wynika, że zakończą nasze dzisiejsze spotkanie w trzech kontynentach Japończycy, Sakanection, Zofia Kruszewska, Artur Orzech. Dziękujemy, a ja zapraszam jutro po 13:00 na Zaraz Wracam.